میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ماہ رمضان کے عاشقوں، اللہ کی رحمتیں لوٹنے والوں، جنت کے طلبگاروں، جہنم سے پناہ چاہنے والوں، ابھی گویا کل ہی کی تو بات ہے کہ ہلال رمضان اپنے جلاؤں میں رحمتیں لیے آسمان دنیا پر نمودار ہوا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے، ہر طرف بہاروں کا سما ہو گیا، فضائیں نور برسانے لگیں، ہوائیں خوشبوئیں مہکانے لگیں، مسجدیں آباد ہو گئیں، ہر طرف سے تلاوت قرآن کی صدائیں آنے لگیں۔ رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دن عشرہ رحمت، رحمتیں لٹاتے لٹاتے یک بار گی ہم سے رخصت ہوا، عشرہ مغفرت آیا، مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے لگے، یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے چل دیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ آ پہنچا، جہنم سے آزادی کی سندیں تقسیم ہونے لگیں، یک دم 27ویں رات آ پہنچی۔ اب محترم ماہ ہم سے رخصت چاہتا ہے، عن قریب ماہ رمضان اپنے چاہنے والوں کو روتا تڑپتا چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کو خوش کیا، جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر جانی اور قدر دانی کی، عبادت و تلاوت میں دل لگایا۔ ماہ رمضان اپنے چاہنے والوں، عبادت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، مقدس قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، ان کی شفاعت مقبول کی جائے گی۔ ہم نہ ماہ رمضان میں عبادت کر پائے، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہم سے ہو سکی۔ ماہ رمضان چل پڑا ہے، عن قریب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کے عشاق کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ماہ رمضان، حشر میں ہمیں کو مت بھول جانا، واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا مجھ سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا وسلم ما هو أهده، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور، يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يا رب الأنبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الأولياء، اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب، اے امام شافعی کے رب، اے امام احمد ابن حنبل کے رب، اے امام مالک کے رب، اے ہمارے غوث الاعظم کے رب، اے ہمارے غریب نواز کے رب، اے ہمارے داتا علی حجویری کے رب، اے ہمارے امام احمد رضا خان کے پروردگار، اے ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے خدائے غفار، اے ہم عیب داروں کے عیب چھپانے والے ستار، تیرا کس کس منہ سے شکر ادا کریں، یہ زبان بھی تو تو نے عطا کی ہوئی ہے کہ اے اللہ تو نے ایک بار پھر جیتے جی ہمیں ماہ رمضان سے نوازا۔ ماہ رمضان رحمتیں لٹاتا، مغفرت کے تک پروانے بانٹتا، جہنم سے آزادیوں کی سنتیں تقسیم کرتا ہوا گزرتا چلا گیا۔ آج 27ویں شب آ گئی، اے اللہ ہم نے کوئی لمحہ عبادت نہ کی، کوئی ایسی عبادت نہ کر سکے جس میں اخلاص ہوتا، ہائے افسوس کوئی روزہ تیری پسند کا رکھنے میں کامیابی نہ ہو سکی، ہائے صد افسوس ایک بھی سجدہ تیری بارگاہ کے شاید نشان نہ کر سکے۔ اے اللہ اب رمضان ہم سے رخصت چاہتا ہے، اے مولا اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اے پروردگار ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ یا بخش ہماری ہماری ساری خطائیں، اللہ بخش ہماری ساری خطائیں، بخش ہماری ساری خطا۔ کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ یا الہ العالمین مغفرت سے ہماری چھولی کو بھر دے، اپنی رحمت سے ہماری چھولی کو بھر دے۔ یا اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ تو روزانہ نہ جانے کتنے لاکھ ان گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر ان کے عمل کے سبب جہنم واجب ہو گیا، تو اے اللہ ان آزاد شدگان کی فہرست میں ہمیں بھی شامل کر لے، یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے۔ رب کریم ہماری کمزوری تم پر آشکار ہے کہ نہ گرمی سہی جاتی ہے نہ سردی، اے اللہ معمولی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ہم سے بخار نہیں سہا جاتا تو جہنم کی آگ کی سہار کیسے ہو سکے گی، اے پروردگار ہم پر جہنم کی آگ سرد کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہم عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتے گئے، اے مولا ہمیں امان نصیب کر دے۔ درد سے لمحات باقی رہ گئے، ہمیں اس کی قدر نصیب کر دے، عبادت کی سعادت دے دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، یا اللہ ہماری بے ادبیاں معاف ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، یا اللہ سارے گناہوں کو بخش دے، الہی العالمین ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے، یا الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نیکیوں میں دل لگا دے، الہ العالمین نیکیوں میں دل لگا دے، گناہوں سے نفرت دے دے، اے مولا اپنا خوف عطا فرما، تیرے اخلاص ایسا عطا، یا الہی کر اخلاص ایسا عطا، یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا، کسی نے کسی کو کینسر نے گھیر لیا، کوئی خون کے سرطان میں مبتلا ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر نے تنگ کر رکھا ہے، تو کوئی شوگر کی وجہ سے بے چین ہے، اے اللہ طرح طرح کی بیماریوں نے تیرے بندوں کو گھیر رکھا ہے، اے اللہ ایسے مریض آئے بھی ہوں گے، ان کے نمائندے بھی آئے ہوں گے، اے اللہ ہر مریض مسلمان کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، الہ العالمین کئی بے روزگار آئے ہوں گے، اے اللہ ان کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے، یا اللہ قرض داروں کے قرضے اتار دے، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، مقدم بازیوں سے نجات عطا فرما، جو بے جا مقدموں میں مخوض ہیں انہیں نجات دے دے، یا اللہ جن کو ظالم ڈراتے ہیں ان کو امان نصیب فرما، الہ العالمین جو مصیبت میں گرفتار ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، الہ العالمین آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اے ممکن ہے کہ آج لیلت القدر بھی ہو، الہ العالمین تیری رحمتوں کا دریا جوش پر ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اے اللہ یوں بھی روزانہ رات کے آخری حصے میں تیری رحمتوں کے دروازے خصوصی طور پر کھلتے ہیں، قبولیت دعا کا فیضان ہوتا ہے، اے مولا یہ تو ماہ رمضان اور اس کی بھی 27ویں شب، اے الہ العالمین سچی بات یہ ہے تو تو رحمتیں لٹا رہا ہے، ہمیں لوٹنا نہیں آتا، تو تو دینے پر ہے لیکن ہمیں لینا نہیں آتا، تیرا کرم تو اے اللہ دینے پر تلا ہوا ہے، ہمیں لینے کی کوئی لینے کا سلیقہ نہیں، نہ دعا مانگنے کا ڈھنگ ہے، نہ تجھے تجھ سے مانگنے کا طریقہ جانتے ہیں، اے اللہ اپنے اچھوں کے صدقے سے کرم کر دے، اپنے بھلے مندوں کے صدقے دے ہمیں بھی بہت ساری بھلائیاں عطا کر دے، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا تیرا یا رب، جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. یا الہ العالمین، دعوت اسلامی کو جن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور تمام مجالس کے اراکین و نگران، تمام ذمہ داران، تمام مبلغین، محبین، اے اللہ سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، ان کے اور ہم سب کے دین و ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ آج خصوصی نوازشات کا وقت ہے، رحمتوں کے نزول کی ساعت دیں گے. اے مولا ہم تجھ سے دنیا کی دولت کا سوال نہیں کرتے، دنیا کی سلطنت کا سوال نہیں کرتے، نہ شہرت کی طلب کرتے ہیں، نہ عزت کی طلب کرتے ہیں. اے اللہ آج کی رات ہمیں عشق رسول کی خیرات دے دے. اے پروردگار ہماری چھولی میں عشق رسول کی بھیک ڈال دے. اے اللہ ہمیں یاد مصطفیٰ میں رونے والی آنکھیں عطا کر دے. بیگے اور تمام مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرما، ان کی عمر باخیر و عافیت دراز فرما. جس کسی Yeah. والحمد لله رب العالمين.